نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. آٹھویں پارے کا رکوع نمبر 9 ہے جو آیت نمبر 11 سے 25 تک ہے. پارا نمبر 8 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 11 ٹو 25. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. ولقد اور البتہ تحقیق خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو ثم پھر صورناکم صورت بنائی ہم نے تمہاری ثم پھر قلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں کو اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم کے لیے فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے لم نا یکم تھا وہ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے. قالا اس نے پوچھا ما منعک کس چیز نے روکا تجھ کو اللہ تسجدا کہ نہ تو سجدہ کرے اذ امرتک جبکہ میں نے حکم دیا تجھ کو. قالا وہ بولا انا خیرم میں بہتر ہوں من ہو اس سے خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھ کو من نارن آگ سے وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا اس کو من تین مٹی سے. قالا فرمایا فاحبط پس اتر جا منہا اس سے فما یکونو تو نہیں ہے لکا تیرے لیے ان جے کے تتکبرا تو تکبر کرے فیہا اس میں فخرج پس نکل جا انکا بے شک تو من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. قالا وہ بولا انذرنی مہلت دے دیجئے مجھ کو الى یومی اس دن تک یبعثون لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قالا فرمایا انکا بے شک تو من المنذرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. قالا وہ بولا فبیما پس بوجہ اس کے جو اغویتنی تو نے گمراہ کیا مجھ کو لأقعدن البتہ میں ضرور بیٹھوں گا لہم ان کے لیے صراطک المستقیم تیرے راستے پر جو سیدھا ہے. ثم پھر لآتینہم البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس من بین ایدیہم ان کے دونوں ہاتھوں یعنی ان کے آگے سے ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے وان ایمانہم اور ان کی دائیں جانب سے وان شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے ولا تجدو اور نہ تو پائے گا اکثرہم ان میں سے اکثر کو شاکرین شکر گزار قالا فرمایا اخرج نکل جا منہا اس میں سے مذعومم مذمت کیا ہوا مدہورا رحمت سے دور کیا ہوا لمن البتہ جو بھی طبیع کا پیروی کرے گا تیری منہم ان میں سے لَأَمْلَأَنَّ البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم جہنم کو منکم تم میں سے اجمعین سب سے ویا آدم اور اے آدم اسکن رہو انتا تم وزوجکا اور آپ کی بیوی الجنتا جنت میں فکلا تو کھاؤ تم دونوں من حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا ہاذہ اس شجرتا درخت کے فتکونا تو ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین ظالموں میں سے فوسوسا تو وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کے لیے الشیطان شیطان نے لیب دیا تاکہ کھول دے لہما ان کے ان دونوں کے لیے ما ووریا یہ دو لفظ ہیں ان کو الگ سے لکھیے گا ما جو ووریا چھپایا گیا تھا انہما ان دونوں سے من سو آتی ہی ما ان دونوں کی شرمگاہیں وقالا اور اس نے کہا ما نہاکما نہیں روکا تم دونوں کو ربکما تمہارے رب نے یعنی تم دونوں کے رب نے ان ہاذہ الشجرہ اس درخت سے الا مگر ان جے کے تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے ملکین دو فرشتے او تکونا یا تم دونوں ہو جاؤ گے من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے وقاسمہما اور اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں سے انی بے شک میں لکھما تم دونوں کے لیے لمن الناصحین البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں فدلاہما پس کھینچ لیا اس نے ان دونوں کو بغرور دھوکے کے ساتھ فلما پھر جب ذاقا دونوں نے چکھا شجرتا اس درخت کو بدت ظاہر ہو گئیں لہما ان دونوں کے لیے سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں وتفقا اور وہ دونوں لگے یحصفانی چپکاتے تھے علیہما اپنے اوپر من ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے وناداهما اور پکارا ان دونوں کو ربهما ان کے رب نے یعنی ان دونوں کے رب نے علم کیا نہیں انحکما میں نے روکا تھا تم دونوں کو ان تلکم الشجرتی اس درخت سے وَأَقُلْ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا لکما تم دونوں کو ان الشیطان کہ بے شک شیطان لکما تم دونوں کے لیے عدو مبین دشمن ہے کھلا قالا ان دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب ظلمنا ظلم کیا ہم نے انفسنا اپنی جانوں پر وَإِلَّمْ اور اگر نہ تغفر لنا تو بخشے گا ہم کو وترحمنا اور نہ رحم کرے گا ہم پر لَنَكُونَنَّا البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے مِنَ الْخَاسِرِينَ نقصان اٹھانے والوں میں سے قالا فرمایا احبتو اتر جاؤ بعدکم تم میں سے بعض لبعدن بعض کے لیے عدوون دشمن ہے ولکم اور تمہارے لیے فی الارضی زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے یعنی جائے قرار و متاعن اور فائدہ اٹھانے کی چیز ہے الی حین ایک مدت تک قالا فرمایا فیہا اسی میں تحیونا تم جیو گے وفیہا اور اسی میں تموتون تم مرو گے ومنہا اور اسی میں سے تخرجون تم سب نکالے جاؤ گے بس جی